यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम दो चीज है, एक यह है एक वह है। एक है यह एक है वह। यह मानो संसार, वह मानो परमात्मा। यह साथ में रहेगा ही नहीं, यह साथ में रहेगा ही नहीं, पक्का विचार कर लो। इसमें गफलत मत करो, इसमें संदेह मत करो। यह रहेगा ही नहीं और वह आपसे वियुक्त होगा ही नहीं। वो तो रहेगा ही, यह रहेगा ही नहीं। जो रहेगा उसी के साथ रहो, जो नहीं रहेगा बहेगा उसके साथ मत रहो। रहता रूप सदा कर को बहता सगन बहीजे। संतों ने बारे में कहा है, रहते के साथ रहो, बहते के साथ मत रहो। बहते के साथ रह सकते नहीं। आप यह के साथ में रहना चाहते हैं, यह को रखना चाहते हैं, यह होने वाली बात है नहीं। ध्यान दो बात पर, यह बात होने वाली है ही नहीं, पक्के एकदम यह रहने वाला नहीं है और वो बहने वाला नहीं है, वो जाने वाला नहीं है, वो वियुक्त होने वाला नहीं है, वो तो रहेगा ही। आप चाहे बदल जाओ, आपका शरीर बदल जाओ, किसी योनि में जाओ, वो तो रहेगा। तो वह के साथ ही रहो, कृपा करो कृपानाथ, ये रहेगा नहीं। ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, दृढ़ता से समझ लो। ये रहेगा नहीं शरीर और संसार, यह है और परमात्मा है वो हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं। सर्वसमर्थ परमात्मा परंतु छोड़ने में असमर्थ, सर्वसमर्थ तो परमात्मा छोड़ने में असमर्थ। कर सुने सभी जगह परिपूर्ण है, वो छोड़ेगा। और ये कहने प्रतिक्षण जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, ये रहेगा नहीं। स्वभाव ही जानेगा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहनेगा, हरदम बहनेगा, रहने का ही नहीं। ऐसे संसार का प्रवाह हरदम भरा, हरदम कोई क्षण में ठहरता ही नहीं, ये रहेगा नहीं। ये दुख इसी बात से हो रहा है कि ये रहेगा नहीं और चला जाएगा तो दुखी हो गए। तो दुखी होने का उपाय किया आपने, जो नहीं रहेगा उसको रखने का विचार किया है और उसके साथ ही आप रहना मानते हम रहेंगे। आप कैसे नहीं होंगे? आप परमात्मा के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति हरदम बदलती है, शरीर में भी बदलती है, महाप्रलय में बदलती है, महास्वर्ग में भी बदलती है, महाप्रलय में बदलती है, प्रलय अवस्था में भी बदलती है। इसका बदलने का ही स्वभाव है और उसका न बदलने का ही स्वभाव है। स्वतः वस्तु का स्वभाव है, यह बदलने का ही स्वभाव है और उसका नहीं बदलने का ही स्वभाव है। वो रहने का ही स्वभाव है, इसका बहने का ही स्वभाव है। वो बहने का स्वभाव वो रहेगा कैसे, वो रहने का स्वभाव है वो रहेगा कैसे, वो तो रहेगा। अरे आप स्वयं रहने वाले हो, आप स्वयं रहने वाले का अंश हो, रहने वाले का और शरीर पहने वाले का अंश, शरीर पहने वाले का अंश है, शरीर रहने वाले का अंश नहीं है और आप बहने वाले का अंश नहीं हो, आप रहने वाले का अंश हो। ममई मांस हो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सी सदा रहने वाले का आप अंश हो। तो आप रहोगे नहीं, आप तो रहोगे ही और ये शरीर और संसार बहेगा ही, हरदम बहेगा ही और परमात्मा और आप बहने वाले रहेंगे। परमात्मा के साथ एकता करो, उनके साथ आपकी वास्तविक एकता है और संसार की शरीर के साथ, शरीर का संसार के साथ एकता, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। सीधी सादी बात है, एकदम सादा बात है। यह रहने वाला है नहीं, आप कितना ही उद्योग कर दो ये तो बहेगा। तो कृपा करके अभी से ही सावधान हो जाओ कि भाई रहने वाला नहीं और वो बहने वाला है ही नहीं, वो रहने वाला ही है। रहने वाले को सत कहते हैं और बहने वाले को असत कहते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते। ना सतो असत भाव न विद्यते, असत उसका भाव नहीं है, सत ही नहीं है और सत का अभाव ही नहीं है। ये तो रहेगा ही, इसका भाव होगा ही नहीं। सीधी सरल बात है भाई। और वास्तव में जो रहने वाला है उसी की प्राप्ति के लिए सत्संग समारोह है। यह सत्संग समारोह बहने वाले के लिए नहीं है, रहने वाले के लिए है। और संसार का जितना काम है वो सब बहने वाला, बहने वाले में एक रत्ते भर भी चीज आपकी नहीं है, रहने वाले का पूरा आपका। जैसे 10 बालकों की माँ होती है तो एक एक बालक की पूरी माँ है, एक एक बालक की वो पातिया ही नहीं है, उसका हिस्सा नहीं होता है। कभी 10 बालक है, 10 माँ का हिस्सा 10 हो जाए, दूसरा हिस्सा आपका है, அனந்த பிரம்மாண்ட அனந்த பிரம்மாண்ட ஏக சூரிய ஏக சந்திரமா ஐசே ஏக பிரம்மாண்ட தூசரே பிரம்மாண்ட மே தூசரே சூரிய தூசரே உஸ்மே ரத்தி பர் சீஜ் பி கேஸ் ஜித்னி சீஜ் பி அப்படி நீ ஓர் ஹே வோ பூரே கே பூரே அப்படி वो भगवान पाती आए नहीं है, उसका हिस्सा नहीं होता है, ये हिस्सा तो आपका है, ये हिस्सा पूरे पूर्णम आदा पूर्णम एदम वो भी पूर्ण है और तुम आप पूर्ण है, सदा रहने वाले सदा। तो भाई अगर मित्रता ही करो और अपना पण में रखो तो है से रखो, नहीं से क्यों रखते हो, नहीं से मत रखो, नहीं से मित्रता रहेगी नहीं। ये तो हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये न बदलता हो, वो किसी क्षण में नहीं बदलता, नहीं हरदम रहता है हरदम, और ये हरदम बहता है हरदम बहता है। इसमें मोह करते हैं और बैम बहते में सुखी रहेंगे, कभी सुखी नहीं होंगे, और वह में मिल जाओ तो कभी दुखी नहीं होंगे, कभी दुखी होंगे ही नहीं। और इनके साथ रहना चाहोगे तो सुख कभी नहीं होगा, क्यों बह जाएगा आप रहने वाले, आपके इनकी जाति एक नहीं है, उनकी और आपकी एक जाति है, वो रहने वाले हो। तो संतों का रहना रहता रूप सही करता को बहता संगन वही दे अनाराम ऐसा ही खोलो जब से अलग लगी थे। इस बात से निश्चित पक्की सच्ची बात को पकड़ लो, सच्ची बात को पकड़ना है ज्ञान और कच्ची बात को तो वैराग्य, सच्ची बात वो पकड़ना ज्ञान है और जो कच्ची बात है उसको पकड़ना अज्ञान है। अज्ञान यही है कृष्ण सरसा पाना, रुपये मेरा है, धन मेरा है, कुटुंब मेरा है, घर मेरा है, जमींदाद मेरी है, संपत्ति मेरी है, यह ज्ञान है, कोरा ज्ञान है, कोरा अधिकार वो मेरा है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, इतनी सी बात। और इस बात के जानने के लिए ही ये सत्संग सवाल, सत्संग सवाल हो इसके लिए कि असत को जो सतत पाना है ये दुख की चीज है, इसमें भाई दुख पाओगे, कृपा करो कृपा नाथ आप हरदम रहने वाले हैं और शरीर हरदम बहने वाला है, अब दोनों को मिलना कैसे होगा, बोलो सच्ची बात है। हरदम रहने वाले के साथ में हरदम रहने वाले का कैसा होगा, स्वभाव है ईश्वर सत्य ही स्वभाव स्वभाव है। आपने इनके साथ रहना मान लिया तो आप रहने वाले शरण हो जाए, माम एकम शरणम ब्रज हम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, भगवान करे तो मेरी शरण हो जाए, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तो सब मत कर, तो चिंता मत कर, सब पाप समुद्र। और यह के साथ में रहोगे तो सिवाय दुख के कोई नहीं है। इसको दुखालय का दुखालय, वस्त्रालय, भोजनालय, पुस्तकालय होता था, पुस्तकालय पुस्तक पुस्तक, वस्त्रालय वस्त्र ही वस्त्र है। तो ये दुखालय है और दुखालय में ठहरता नहीं, दुखालय में दुख पाते ठहर जाए। कृपा का हुई थी बात, एक रहता एक बहता, एक रहता एक बहता, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, नहीं कर सकते नहीं रह सकते। शरीर एक और सही बालक था ये बदल गया, प्रत्येक स्वाद है यार, आप वही है। आप स्वयं कहते हैं बालक में मैं ऐसा करता था, खेलता था, पढ़ता था, अब ऐसा करता हूँ। आप तो वही है जो छोटे थे वही है, परंतु शरीर वो नहीं है। शरीर तो इतना बदल गया, आप कह दे तो जानने वाले हाँ मैं वही हूँ, पहचानते नहीं क्यों बदल गया। तो बदलता ही था, धूम बदलता है, धूम बदलता है, और वो आपका श्रद्धम रहता है एकदम। कृपा करो बात है, यह हुआ है, यह देने वाला नहीं है। चेत करो चेत, सच्ची बात है, सच्ची बात को बताओ, सच्ची बात को मानता वही महात्मा है, वही संत है, और कच्ची बात को बता वही असंत है। सुखदेव जी महाराज ने पशु बुद्धि में मान जाए, मैं मर जाऊंगा पशु बुद्धि में मान जाए, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग कर दो, ये रहने वाला नहीं। कितनी सुगम कितनी सरल बात है, ये रहने वाला नहीं है भाई। आप देख लो शहर को देख लो, गांव को देख लो, घड़िया बदल गई, घर बदल गए, सब बदल गए। अगर पहले बार याद गए तो पहचान नहीं सकते, गांव में गलिया बदल गई, शहर में बदल गया, बाजार ये तो बदलना बदलेगा ही, और वो कभी नहीं बदलेगा, अपना वही है। क्योंकि आप बदलते हो नहीं, शरीर है रहता नहीं, ये बदलेगा, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। आपका एक अपना अपना भगवान के साथ है, और शरीर का अपना अपना संसार के साथ है, ये संसार के लिए है, ये तो बदलेगा अगर नहीं तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो गया, और नष्ट हो गया। गीता सुनने सुने तत्पश्चात बात आप उनके पास, आप जी कृपा से मैं सुगम हो, भगवान की कृपा से, उनकी कृपा संपूर्ण जीवों पर पूरी है। मम प्रिय मम जाए, सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं, सब मम प्रिय सब मम पर जाए, मेरे उपदेश सब मेरे को प्यारे हैं, ये नहीं चलेगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तो न तजे अब ही थे, अंत ही तेरा त्याग करेंगे ही, तू अब से ही त्याग कर दे। अंत तो तजेंगे पमर तो न तजया भई थे मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे। ये अवसर है, ये मौका है, ये सत्संग का सुंदर मौका है। ऐसे समय में आप सेहत जाओ, सेहत करो, सेहत होश में हो, बेहोशी में कितना दिन चलोगे? कृपा करो, सच्ची बात को पकड़ो एकदम, वो सदा रहने वाला है। आप स्वयं सदा रहते वाषाण से जीर्णा निकालने, कपड़ा को छोड़ नए कपड़े धार निकालते हो, सही मिलते। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, निश्चित पक्की। तो कृपा करो, सीधी बात है, सरल बात है, एकदम सुंदर बात है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकार वो सबका है, सबका, वो रहने वाला सबका है, और ये नहीं वाला किसी का ही नहीं है। ये नहीं रहने वाला किसी का भी नहीं है, और वो रहने वाला सबका है। कितनी विलक्षण बात है, नहीं रहने वाला किसी का ही नहीं है, वो रहने वाला सबका है। अपना है, अपना प्रभु मेरे अपने हैं, अपने ये अपना सुपनाशो हो जावसे सुत कुटुंब धन धाम, सुपनाशो हो जावसे सुत कुटुंब धन धाम। हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम, मन तर फिर नहीं होई। जैसे 84 लाख जोड़ी रे माँ एक मनुष्य जन्म है इस काम करने के लिए, ऐसे ही मनुष्य जन्म में सत्संग का मौका है वो एक ही है। सत्संग तुमने बता तो जब मिले तो कड़ा बांध लो, चेत कर लो, होश में आ गया, होश में बहुत ही में बहुत समय चला गया, जा चला रहा है। कब होश में होगे बताओ? वो उस तत्व को पकड़ने के लिए और कब मौका मिलेगा? यही मौका है, अभी का यही मौका है, यह सुंदर मौका है, अवसर है। अवसर बीते मेरा बस क्या करे, खेती जब तक आ रही है तब तक वर्षा हो जाए तो ठीक है, सूख जाती फिर क्या है, चिमटा भी खराब हो जाएगा, वो भी जमीन में चल जाएगा। तूर्णम यते तथा पते तथा मृत्यु आवे, तो जब तक मौत न आवे तो जल्दी करो इस काम में, जल्दी करो। ये काम है बार बार नहीं है, जल्दी चेत करो, जल्दी निहाल हो जाओगे, नहीं तो मौका चला जाएगा। ये अवसर है, इस तत्व को समझने का मौका है। चेत करो, चेत चेतो रे दुनिया जन्म जाए है, चेतो रे बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध गुले तो रे, बैरी काल ताल नहीं लावे बद बाल वृद्ध गुले तो रे, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है, चेतो रे समय जा रहा है, चेत करो, होश में आ जाओ, आंख खोल कर देखो, आंख खोल कर देखो, आंख खोल कर देखो, चेत करो। भगवान की कृपा से मौका मिल गया, मौका, इस मौके को खो मत, बहुत ठीक होगा, ये तो सो जाएगा। ये मौका भी वो जाने वाले के साथ है, परंतु जाने वाले के साथ होता हुआ भी रहने वाले के साथ हो जाएगा, जाने वाले के साथ रहता हुआ भी रहने वाले के साथ हो जाएगा, जाने वाला रहने वाला अपने बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये चेता, ये मौका नहीं रहेगा, पर लाभ ले लो, वो जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, सदा रहेगा। असली चेत करो, दोष करो, कृपा करो, ये कृपा करनी पड़ेगी। हम तो कह सकते हैं भाई, पुस्तक में लिखी है इस बात और प्रत्यक्ष है भी, बड़े दृढ़ हो जाओ, दृढ़ पक्के। नारायण नारायण नारायण नारायण।